الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يوضئه وضوء الصلاة. هنا كيشا atamtawadhisha yule maiti wudhu as-salah kama wudhu wa sala. Jaa fi hadithi ummi Atiya anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: ibda' nabiyya bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Anzeni upande wake wa kulia huyo maiti na zile sehemu za udhu. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Anzeni kumuosha upande wake wa kulia na zile sehemu za udhu kwa maiti huyo. Fa awwalu ma yubda'u bihi yuwalla'u wudhu'ahu lis-salah. Mwanzo analoanziwa maiti ni kutawadhishwa kama udhu wa sala. Qala al-ulama: inda al-madmada wal-istinshaq ada al-madmada wal-istinshaq ada al-madmada wal-istinshaq ay illa al-madmada wal-istinshaq, isipokuwa kusukutua na kutiwa maji katika pua. Ada min adawati al-istithna mithla illa ada ta'khudhunaha fi an-nahw. Ada min adawati al-istithna mithla illa idhan ada al-madmada wal-istinshaq, isipokuwa kusukutua na kutiwa maji katika pua hatafanyiwa hivyo maiti. Li'annahu idha wada'a al-ma'a fi famihi au anfihi dakhala ila jawfihi, kwa sababu akiweka maji katika mdomo wake au katika pua yake yataingia mpaka ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo maiti hafanyiwi madhmadha, hatii maji katika mdomo, ndani ya mdomo, wala hatii maji ndani ya pua yake, sababu yakitiwa maji yataingia katika tumbo lake. Lakini udhu wote anafanyiwa, viungo vyote vinaoshwa kama vile mtu anavyotawadha akiwa hai. Hii ni mwanzo mwanzo kabisa wa kuoshwa maiti, anatawadhishwa kwanza, ndio sunna. Kinyume cha wanavyofanya waoshaji wengi, wanamuosha kwanza alafu baadaye ndio wanamta. Kwanza ni kutawadhishwa. Thumma yaghsilu ra'sahu, kisha ataosha kichwa chake, walihiyatahu bima'in wa sidrin, na ndevu zake kwa maji na mkunazi, wa nahwi dhalik, na mfano wa mkunazi. Mkunazi tumesema majani yake yana povu kama sabuni, lakini sasa hivi zinatumika hizi sabuni za kuogea kwa ajili ya kumuosha maiti. Waqad jaa fi sahihain fi qissati al-muhrim alladhi waqasathu naqatuhu famata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ighsiluhu bima'in wa sidrin. Imekuja hadithi katika sahihain katika kisa cha yule mwenye kuhirimia, mtu sahabi alikuwa katika ihram, amehirimia haji, ambaye waqasathu naqatuhu, ngamia wake alimkanyaga, famata akafa. Akafa huyo sahabi kwa kukanyagwa na ngamia wake mwenyewe. Kwa hiyo mata fil ihram, mata wa huwa muhrimun bil haji. Mtume sallam faqala ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Kwa hapa ndio imechukuliwa sunna ya kutumia huo mkunazi katika kumuoshea maiti. Qala rahimahullah: thumma yughassal ayman thumma al-aysar, kisha utaoshwa upande wake wa kulia, yule maiti utaoshwa upande wake wa kulia, thumma al-aysar, kisha wa kushoto, baada ya kumtawadhisha na kuosha kichwa chake na ndevu zake kwa maji na mkunazi. Thumma yughassalu shiqquhu al-aymanu, kisha utaoshwa upande wake wa kulia. Thumma al-aysar, kisha wa kushoto. Tabana upande wake wa kulia wa mbele, unaanza upande wa kulia wa mbele, halafu wa nyuma, halafu wa mbele upande wa kushoto, halafu wa nyuma upande wa kushoto. Wakad taqaddama hadithu ibda'na bima yaminiha, imetangulia hadithi, anzeni upande wake wa kulia. Ibda'na bima yaminiha, anzeni kumuosha upande wake wa kulia. Hapa amri hii mtume anawaamrisha wanawake akiwemo Ummu Atiya amuoshe binti yake mtume sallallahu alayhi aliyefariki. Ilikuwa ni binti yake mmoja katika binti zake walipofariki, ndipo akawaambia wanawake wenzake ambao alikuwemo Ummu Atiya, akawaambia ibda na bima yaamini ha, mwanzeni upande wake wa kulia. Ndio maana imekuja amri ya wanawake, alafu dhamiri ya bima yaamini ha ni ya mwanamke. Thumma yaghsiluhu kadhalika maratan thania wa thalith, kisha atamuosha yule maiti kama hivyo mara ya pili na mara ya tatu, vile vile alivyofanya mara ya kwanza ndio atakavyofanya mara ya pili na mara ya tatu. Kwa witri, maana sunna ni kuoshwa maiti witri mara tatu, mara tano, mara saba, kama bado hajatakasika azidishiwe. Thumma yaghsiluhu kadhalika maratan thania wa thalitha, kisha atamuosha kama hivyo mara ya pili na mara ya tatu. Wa inihtaja ila khamisatin wa sabia faal, akihitaji mara ya tano na ya na saba atafanya hivyo, kama bado hajakuwa safi anazidisha mara ya nne na tano witr. Kama hajakuwa safi mara tano anazidisha sita na saba mara ya saba. Wa inihtaja ila ziyadatin fayazid, akihitajia ziada ya mara sita, mara saba atazidisha pia. Lakini yantahi biwitrin, lakini atamalizia kwa witr. Alwitr maarufa yantahi biwitri, lakini yantahi biwitri saban tisaan, kutoka saba mpaka tisa. Wa hakadha lilhadithi ighsilnaha thalathan au khamsan au akthara min dhalik irraaitunna dhalik, mwosheni mara tatu au mara tano au zaidi ya hapo mkiona hivyo, mkiona kwamba inahitaji yazidishiwe kuoshwa, zidisheni mpaka, yani zaidi ya mara tano, iwe ni mara saba au mara tisa kwa witri. Almuhimu yantahi biwitrin, anamalizia kwa witri. Yumiru fi kulli maratin yadahu ala batnihi, atapitisha mkono wake katika kila mara juu ya tumbo lake, atapitisha yule mwoshaji mkono wake juu ya tumbo lake katika kila mara, kila anapomosha anapitisha tena mkono katika tumbo lake ili kutoa vilivyo ndani yake. Fa idha kharaja minhu shay'un ghasalahu, kikitoka kitu kwake atakiosha. Ala nahwi alladhi taqaddama qariba, kwa ule mfano ambao umetangulia hapo nyuma karibu, kwamba aoshe kile kinachotoka katika tumbo lake, halafu aweke pamba, pamba ile isipofaa aweke udongo ule safi ambao utazuia chenye kutoka. Kikitoka kitu atakiosha tena aweke hiyo pamba. Akule wasadda almahalla biqutnin au nahwihi, na ataziba pale mahali panapotoka kile kinyesi kwa pamba au mfano wake. Wasadda almahalla biquthnin au nahwi, ataziba pale mahali kwa pamba au mfano wake. Walgharadhu min hadha alquthni alladhi yudha'u fi ad-dubur hatta la yakhruja shay'un ba'da dhalik. Maksudio ya hii pamba ambayo inawekwa katika dubur ili kisitoke kitu baada ya hapo. Akiweka ile pamba, yani kisitoke kitu baada ya hapo. Hii ndiyo maana yake. Kwa maana hii hakuna kuwekwa pamba katika pua wala katika mdomo kama wanavyofanya watu. Pamba zinawekwa mpaka kwenye vidole, vidole vya mikono, vidole vya miguu. Hakuna sababu hakuna sababu ya kuwekwa vidole vya mikono. Vidole vya mikono vyatoka mikojo huko, watu wajifanyia mambo tu. Hii ni dini, ni ibada bwana. Pamba imewekwa katika dhuburi kwa sababu ukatoka uchafu. Sasa hivi vidole vya mikono na miguu navyo vyaikiwa pamba kwa sababu gani? Sasa watu wajifanyia mambo tu bila kuangalia sunna, bila nini. Wal gharadhu min hadha alqutni alladhi yudha'u fi ad-dubur hatta la yakhruja shay'un ba'da dhalik. Maksudio ya kuya pamba hii inowekwa katika dubur ili kisitoke kitu baada ya hapo. Fa illam yastamsik, yani ma'a wujudi al-qutn, isiposhika ile pamba pa, yani pamoja na kupatikana hiyo pamba lakini haikushikana pale ile pamba ikazuia. Fabitinin hurrin ay khalisin, ni udongo safi utawekwa pale. Fabitinin hurrin ay khalis, wa huwa alladhi laysa ma'ahu ashya'u mumtaziyatun bihi min turabin au nahwihi. Mchanga ulio safi khalis ni ule ambao hakuna vitu vyenye kuchanganyikana nao, min turabin, mchanga au kitu kingine. Akisema fabitinin hurrin ay khalis, udongo ulio safi ni udongo ambao laisa mahu ashya'u mumtazijatun bihi, hauna vitu vilivyochanganyikana na udongo huo, min turabin, mchanga au nahwihi au mfano wake. Udongo safi ambao haukuchanganyikana na mchanga au haukuchanganyikana na vumbi. Watinu lhurru yakunu mutamasikan ghayata tamasu, huo udongo ambao ni safi unakuwa ni wenye kushikana pale, mwisho wa kushikana ndio unaozuia vizuri zaidi. Watinu lhurru yakunu mutamasikan ghayata tamasu, au biwasaili tibbi lhaditha, au kwa vitu vya kidaktari vya kisasa pia anaweza akatumia kuziba ule uchafu unaotoka katika dubur, kalazqi wa nahwihi. Lazq plasta ile, plasta anaweza akaiweka pale katika dubur ili kisitoke kitu na mfano wake. Yakul haithu tayassarat umurun ma kanat mutayassira fi zamani al-awwal, wakati sasa hivi kuna mambo yamesahilika yasivyokuwa sahali katika zama za kwanza. Sasa hivi mambo ni mepesi. Haithu tayassarat umurun ma kanat mutayassiratan fi zamani al-awwal, wakati mambo yamesahilika mengi yasivyokuwa yenye kusahilika katika zama za kwanza. Fala ba'sa min wad'i anwa'in min al-lazqi takunu jayidatan fi man'i hadha al-kharij, sio vibaya weka sampuli hizo za plasta ambazo zinakuwa ni nzuri katika kuzuia chenye kutoka pale katika dhuhur, sio vibaya. Fatakumu maqama al-qutni au tini al-hurri, vitu hivyo vitakuwa ni mahali pa ile pamba au huo udongo safi. Hizo plasta na vitu vingine vinakuwa vinakaa mahali pa pamba au udongo huo safi kwa ajili ya kuzuia kinachotoka pale. wa yu'idu wudhu'ahu, hapo kikitoka kitu sasa baada ya kumuosha, yu'idu wudhu'ahu, atarudisha tena kumtawadhisha. Ha, sababu udhu umeshaondoka kwa ile najisi inayotoka. Wa yu'idu wudhu'ahu, ndio maana hawa wengi wanaweka kutawadhisha ili ni mwisho wa kumuosha, wakichelea hiyo kutoka kitu alafu itabidi warudie tena kumtawadhisha. Ndio maana wengi waoshaji wa maiti wanaweka mwisho baada ya kumuosha ndio wanaomtawadhisha. Lakini sunna ni wamtawadhishe kwanza alafu wamuoshe, kikitoka kitu wanarudia tena kumtawadhisha. Ndio wa yu'idu wudhu'ahu, atarudia tena kumtawadhisha. Wa illa miyunakti bi thalathin zida ila khamsin au ila sabi'in aidi hasbil haja, asipo mtakasa kwa mara tatu zida ila khamsin, atazidishiwa mpaka mara tano au ila sabi'in au mara saba, bi hasbil haja, kiasi cha ile haja inavyohitajika pale. Thumma yunashifuhu bi thawub, kisha atamkausha kwa nguo. Thumma yunashifuhu bithawbin, kisha atamkausha kwa nguo. Wayaj'alu tiba fi maghabinihi, na ataweka tib, yani marashi, katika sehemu zake zenye kujificha. Almaghabin mithla al-ibit, mfano wa kwapa, wanahwihi, na mfano wake, ndio maghabin. Kwa hiyo sehemu zile ataziweka marashi. Khasatan allati yakthuru fiha al-araqu war-raiha, hasa hasa zile sehemu ambazo hukithiri jasho na harufu mbaya, zile ataweka marashi. Fayadhu tiba fi maghabinihi, kwa hiyo ataweka ile marashi katika sehemu zake zenye kujificha. Wa mawadhi'a sujudihi, pia katika mahali pa kusujudi kwake ataweka marashi. Mithla aljabha, mfano wa paji la uso. Wal anfi, na pua. Wal kaffain, na vitanga vyake. Hizi ndiyo mawadhi'u sujud, ataweka marashi. Wa hadha fihi sharafu mawadhi'i sujudi wa adhimi makanatiha, na hii kuna utukufu wa sehemu hizi za kusujudia na ukubwa wa daraja yake. Viungo vya kusujudia ni viungo sharifa, uso, vitanga vya mikono, magoti, ni viungo sharifa kwa sababu ni viungo vinavyomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fihi sharafu mawadhi'i sujud, na hii kuna utukufu wa sehemu hizi za kusujudia. Wa adhimu makanatiha, na ukubwa wa daraja wa sehemu hizi. Wa in tayyabahu kullahu kana hasana, akimtia marashi wote huyo maiti inakuwa ni vizuri pia. In kana fi tibi wafra, ikiwa katika marashi hayo kuna wafra, yani wingi wa marashi. Ha? Idha kana fi tibi wafra, wa in tayyabahu kullahu kana hasanan idha kana fi tibi wafra, na akimtia marashi maiti wote inakuwa ni vizuri ikiwa katika marashi hayo kuna wafra, kuna wingi wa marashi. Idha kana fi tibi wafra wa arada an yutayyiba albadana kullahu kana hasana, akataka kumtia marashi mwili mzima, mwili wote, inakuwa ni vizuri. Fa inna mithla dhalika jaa fi'luhu ma'a ba'dhi sahaba, kwani mfano wa hivyo imekuja kufanyiwa baadhi ya masahaba. Mithla Anas wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, mfano Anas na ibn Umar radhiyallahu anhum, walifanyiwa hivyo, kutiwa marashi mwili mzima. Wayujammiru akfanahu, unakata ba wayujammaru sio, thumma nasaba akfanahu, في المتن ماذا قال؟ في المتن ويجمر بكسر الميم ذيو. أيوة هذا هو صحيح. يعني لميتي يجمر أكفانه. أكفانه يتكون مفعول به. ويجمر أكفانه أتيفكيزا ذيل سندزاكي بالبخور وبخور. كيف تكفكيزا ومودي وباني ديو بخور أو بخور. ويجمر أكفانه ناتفكيزا ile sanda yake aima yukafanu bihi kile anachopitiliwa sanda anachofanywa sanda kile atakifukiza bilbahur kwa hiyo bahur udi au ubani ai bidukhanil bahur wa raihatihi tayyiba kwa moshi wa ule bahur na harufu yake nzuri litatiba raihatul kafan ili iwe nzuri harufu ya ile sanda لتطيب رائحة الكفن إلي إوينزوري حروف ييلسان والسنة أن يكون ذلك وترا نسنة فيها نكوى هيلو نكوى وتري إلي كفكيزة يوه كوى وتري مرة تاتو مرة تانو مرة سابة مرة تيسة والسنة أن يكون ذلك وترا نسنة نكوى هيلو نكوى وتري فقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمرتم الميت فأوتروا إذا جمرتم الميت فأوتروا ممكن فكيزا ميت فنيني ويتري إذا جمرتم الميت فأوتروا ممكن فكيزا ميت فنيني ويتري إن الله وتر يحب الوتر ها Allah ni witri, ni mmoja na anapenda witri. Thumma kala Sheikh rahimahullah, wa inkana sharibuhu au adhfaruhu tawila, akhadha minha. Ikiwa masharubu yake, au kucha zake ni ndefu ile maiti, akhadha minha atazikata. وإن كان شاربه أو أذفاره طويلة أخذ منها إكيو ما شربو ياكي أو كجزاكي نندفو أخذ منها أتزكاتا وإن ترك ذلك فلا حرج أكيوات إذ سيو فيبايا كويات أو ما شربو ياكي أو هايو ما كجاكي ما رفو سيو فيبايا لكن أخذ منها أتزكاتا لأن الأصل أن يحافظ على كامل جسده وسبو أصلي نكهفذيوا وكمليفوا مليواك يلميت أن يحافظ على كامل جسده نكهفذيوا وكمليفوا مليواك ذلي ذلي ديو أصلي ولا يسرح شعره ولا هتزيشانا نيلزاكي ولا يحلق عانته ولا هتنيوى نيلزاكي زاتشيني ولا يختنه ولا هتمتهيري كما هاجا تهيريوى ها اتوشو ايفي ايفي وزيكوى سوتنا كتكوى في سوتنا متهيري ميتي لعدم الدليل على ذلك وكتكوى ندليل جيهيلو la kukata yani la kuchana nyele au kunyolewa nyele zake za chini au kumtahiri halina dalili liadami dalili ala dhali wa khashyata tasaqutihi fayatasabbabu fi zawali shay'in min badanihi wa khashyata tasaqutihi na kuogopea kutoka zile nyele zake فَيَتَسَبَّبُ فِي زَوَالِ شَيْءٍ مِّن بَدَنِهِ ikasababisha hizo kuondoka kitu katika mwili wake hiyo ya kumchana nyele hiyo ya kumchana nyele na kunyoa nyele zake za chini na kumtahiri hilo halina dalili kwa hiyo ziachwe vile vile na kuogopea kuondoka kitu katika mwili wake halafu ikasababisha zawali shay'in min badanihi kuondoka kitu katika mwili wake. Maiti natakiwa awachwe vile vile, asikatwe katwe vitu vyake, ili ende kwa Allah vile vile mwili mzima kama ulivyo, kamili jasadi hii. Ahifadhiwe kamili jasadi hii, mwili wake kamili vile vile. Walmar'a yudhfaru sha'ruha thalathata qurun wa yusdalu min waraiha. Na mwanamke zitafungwa nywele zake mikia mitatu hivi. Wa yusdalu min waraiha, alafu zitaachiliwa nyuma yake, nyuma ya kichwa chake ikiwa na nywele ndefu. Wa hadha jaa fi hadithi ummi Atiya qalat radiyallahu anha wa mashatnaha thalathata qurun, tukamchana hizo mikili mitatu. Wa tusdalu hadhihi alqurun min waraiha, na huachiliwa mikili hiyo mitatu nyuma yake yule maiti, nyuma ya kichwa chake. Hii ndiyo mukhtasar wa kumuosha maiti. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت كم فليش ساندا ميت. يقول رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض. بورا زيدي نكفيكو ساندا منامومي كوانغو تاتو نيوبي ليس فيها قميص ولا عمامة. Hamna katika nguo hizo kanzu wala imama wala kilemba. Kama fuila bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yudraju fiha idraja, yudraju fiha idraja, yani anafunikwa funikwa katika nguo hizo, kufunikwa ojilivyoelezea jana. Nguo tatu hizi anawekwa pale, anafunikwa hii ya kwanza huku na huku, anachukuliwa anafunikwa nayo hivi. Halafu ya pili, ya pili hivyo hivyo. Halafu ya tatu, hiyo ndiyo yudraju fiha idraja, bila kanzu wala kofia wala pajama. وإن كفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. أكيكفنيوا أكيتيوا ساندا kwa kanzu na izar na nguo ya chini, walifafa na nguo moja, fala basa sio vibaya. Ash-Sheikh yaqul fala basa sio vibaya, pamoja na kwamba hakuna dalili ya hili hakuna dalili ya hili, lakini Sheikh yaqul fala basa bidhalik. Wal mar'atu tukaffanu fi khamsati athwab, na mwanamke naye anavalishwa sanda kwa nguo tano. Fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafatan. Dir' kama dera ili, wa khimar na mtandio, wa izar na nguo ya chini, walifafatani na nguo mbili. Hii pia hili pia halina dalili, lakini Sheikh yaqul yajuzu, yajuzu. Walwajibu fi haqqi aljami' thawbun wahidun yasturu jami' almayyit. Lililowajibu katika haki za wote wanaume na wanawake ni nguo moja inayomstiri mwili mzima wa maiti. Hadha huwa alwajib. Walwajibu fi haqqi aljami' thawbun wahidun yasturu jami'a almayyit. Wajibu katika haki ya wote wanaume na wanawake ni nguo moja tu inayositiri maiti mzima. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر وتكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب. لكن إكيو ميت محرم محرم بالحج أو العمرة في الإحرام هو في الإحرام في مكة إما إحرام بالحج أو العمرة فإذا مات هذا المحرم فإنه يغسل بماء وسدر أتوشو قماجنا مكنازي كما وتوينجين ويكفن في إزاره وردائه أتفشو ساندا كتك إلي لنغوياك يتيني نغوياك يجو زل إحرام زل نزويت ونزوفا محرم أو في غيرهما أو كتك نغو نينجينيزو كما تنوليو ساندا نينجيني. Kwa hiyo aidha atafanywa sanda zile zile ihram zake alizovaa au kwa nguo nyingine. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, wala hakifinikwi kichwa chake wala uso wake, wala yutayabu wala hatatiwa marashi. Huyu ni muhrim muhrim mata fil ihram. Huyu ni kwamba la yughatta ra'suhu wala wajhuhu, kichwa chake hakifunikwi na ile sanda wala uso wake, wala yutayabu wala hatatiwa marashi. Li'annahu yub'athu yawma al-qiyamati mulabbiha mulabbiya kama sahha bidhalik al-ahadi al-hadithu 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwani huyo atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuleta talbia kama ilivyosii hiyo hadithi kutoka na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kila aliyekufa katika ihram yub'ath yawm alqiyamati mulabbia, atafukuliwa huko anasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ni kifo kizuri cha mtu kufa katika ihram, ni kifo kizuri sana. Kufufuliwa mulabbia ni kifo kizuri sana, mtu unafufuliwa unasema talbia. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe hali ya kuwa muhrimin. Haki kuna watu watafufuliwa waimba haya, la hawla wala quwwata illa billah. Wa in kana almuhrim imra'a, sasa huyu ni kwamba hafuniki kichwa wala uso wala hatui marashi, kwa sababu ni haramu kwa muhrim vitu hivi. Muhrim akishahirimia haji au umra, mwanamume hafuniki kichwa wala uso, haufuniki wala hati hajitii marashi baada al-ihram. Baada al-ihram wale muhrimun wote ni haramu vitu hivyo. Kwa hiyo ndio maana hata akifa kichwa chake hakifunikwi, uso wake haufunikwi, hatii marashi. Wa in kana almuhrim imra'a, akiwa huyo muhrim ni mwanamke, kufinat ka ghairiha, atavishwa sanda kama mwanamke mwingine. Walakin la tutayabu wala yughatta wajhuha biniqabin wala yadaha biqufazaini, akiwa huyo muhrim aliyekufa ni mwanamke, atavichwa sanda kama mwanamke mwingine, lakini hatatiwa marashi. Wala yughatta wajhuha, wala utafunikwa uso wake, biniqabin kwa niqab, wala yadaha biqufazaini, wala mikono yake haitafunikwa kwa kufazaini zile socks. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bilkafani alladhi kufinat fihi, lakini utafunikwa uso wake na mikono yake kwa ile sanda ambayo amevishwa amefunikwa nayo. Kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ilivyotangulia uwazi wa namna ya kumtia katika sanda mwanamke. Kwa mwanamke akifa huyo muhrim, uso wake hautafunikwa kwa niqab. Sawa? Na mikono yake haitafunikwa kwa kufazaini, gloves au socks, walakin yughatta wajhuha bil kafani alladhi kufinat fihi. Sababu yeye naye ni haramu wakati akiwa hai muhrim, mwanamke muhrima ni haramu kufunika uso wake. Mwanamke akiwa katika ihram, aidha ihramu ya haji au umra, ni haramu akiwa katika ihram kufunika uso wake, uso unakuwa wazi. Lakini tu ikiwa kuna mwanamume anamwangalia ajnabi, ana mtandio wake anajifunika, akipita yule mwanamume ajifunua, si niqab, mtandio. Niqab ni haramu kwa muhrima. Kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ilivyotangulia uwazi wa namna ya kumkafini mwanamke. Wa yukaffanu sabiyyu fi thawbin wahidin ila thalathati athwab, na mtoto mdogo anatiwa sanda kwa nguo moja mpaka nguo tatu kama vile mtu mzima. Wa tukaffanu saghiratu fi qamisin wa lifafataini, na mtoto mdogo wa kisichana atavalishwa sanda kwa kanzu na nguo mbili. Lifafatani na nguo, lifafataini na nguo mbili. قال رحمه الله يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قال رحمه الله خامسا تكفين الميت وهذه المرحلة التي تلي التغسيل هي مرحلة ما ينفواتيا كوشوا بعد كوشوا ميتي ينشفواتيا نكوفاليشوا ساندا فبعد أن يغسل على الوصف الذي تقدم يكفن بعد كوشوا kwa sifa hii iliyotangulia halafu anavalishwa sanda. Qala rahimahullah al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidhin laysa fiha qamisun wala imama, bora zaidi ni kukafiniwa mwanamume kwa nguo tatu nyeupe ambazo hazina kanzu wala hazina kilemba, kama fu'ila bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wal muradu bi athwabin qita'un min al qumash tawila, na maksudio ya athwab, thalathati athwab, nguo tatu, ni vipande vya vitambara virefu. Takfi kullu wahidatin minha an yulaffa biha al mayit, kila kimoja katika hivyo kinatosha kufunikiwa maiti. Vitambara vitatu vilivyopimwa kwamba vinamfunika maiti, kila kimoja kinamfunika yule maiti yote katika zile nguo tatu zilizowekwa pale chini. Ile nguo ya kwanza anapomfunika hivi, maiti mzima anakuwa amefunikwa na nguo ile ya kwanza, halafu inakuja ya pili hivyo hivyo, ya tatu hivyo hivyo, vinakuwa sawa kwa sawa zile vile vitambara vitatu. Kondo qita'u min al-qumashi tawila takfi kullu wahidatin minha an yulaffa biha almayit, ni vipande vya vitambara virefu ambavyo kila kimoja kinatosha kumfunikia yule maiti. Waqad jaa fi hadithi ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kuffina rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi thalathati athwabin bidhin sahuliyya min kursuf. Ama Aisha anasema alikafiniwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa nguo tatu nyeupe sahulia, zenye kunasibishwa na sahul, qarya fil yaman, qarya fil yaman, min kursufin ay min qutun, nguo zenyewe ni za pamba. Laysa fiha qamisun wala imama, hakuna kanzu wala kilemba. Yudraju fiha idraja, anafunikwa nazo maiti kufunikwa. Ayudhau almayitu ala thawbi alawwal, anawekwa maiti juu ya nguo ya kwanza. Thumma yulafu bihi kamilan, kisha anafunikwa nayo kamili. Thumma thani, kisha ya pili. yakunu min tahtihi, inakuwa chini yake, wa hakadha ya tatu hivyo hivyo. Mafhumu hadha? Ah. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafa fala basa, akikafiniwa kwa kanzu na shuka nguo ya chini, wa lifafa na nguo moja, fala basa si vibaya. Wa in kufina fi lifafatin wahida faqat fala basa, akikafiniwa pia kwa nguo moja ambayo imemstiri mwili mzima sio vibaya. Li annahu yahsulu almaqsudu, sababu hapo itapatikana makusudio. Wa huwa satrul mayit, makusudio ni kumsitiri yule maiti. Sasa ile nguo ya pili na ya tatu ni sunna, kama alivyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguo tatu, lakini nguo moja inatosha, ndio waji. Walmar'atu tukafanu fi khamsati athwab, na mwanamke anakafiniwa kwa nguo tano, fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafatain, katika dira na mtandio na izar nguo ya chini, walifafataini na nguo mbili. Wa hadha zaidun ala takfini rajul, na hii ni ziada ya kukafiniwa mwanamume. Lianna fihi mubalaghatan fi satri almar'a, sababu ndani yake kuna kuzidisha kumstiri mwanamke. Wal inayati bisatriha, na kutilia umuhimu kumstiri mwanamke. وهي تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته, na hii pia inazidisha katika uhai wake juu ya mwanamume katika kumsitiri, kwa ziada ya aura yake, tupu yake kuliko tupu ya mwanamume. Almar'atu kulluha aura, mwanamke yote ni aura, fahamu? Kwa kuna ziada ya aura yake kuliko aura ya mwanamume. Fakadhalika takunu haluha fil maut, akiwa katika uhai mwanamke aura yake ni zaidi ya mwanamume katika uhai, katika kufa kwake ni hivyo hivyo. Wa hiya tazidu fi hayatiha, mwanamke anazidi katika uhai wake, ala rajul juu ya mwanamume, fi satri katika kustiri, liziyadati auratiha ala auratihi, kwa ziada ya tupu yake mwanamke kuliko tupu ya mwanamume. Fakadhalika takunu haluha fil maut, vile vile inakuwa hali yake katika mauti, stara yake inakuwa ni kubwa zaidi kuliko stara ya mwanamume. Yabda'u takfinuha bil izari ala al aura wa ma haulaha, inaanza kumkafini mwanamke kwa izar, nguo ya chini, ala al-aura juu ya tupu yake, wa ma haulaha na sehemu zilizo karibu na tupu yake. Thumma ad-diru ala al-jasad, kisha ile dera juu ya mwili wake. Thumma al-khimaru ala ar-ra'si wa ma haulahu, kisha mtandio juu ya kichwa na sehemu zilizo karibu yake, shingo na nini. Thumma tulaffu bil-lifafataini ala an-nahwi al-madhkur bin-nisbati lir-rajul, kisha anafunikwa na nguo mbili kwa ule mfano uliotajwa kwa mwanamume. Hadha huwa al-afdal, hii ndiyo bora zaidi. Kama dhakarahu ahlul ilmi, kama walivyolitaja hilo ahlul ilmi. Wajaa fi dhalika ahadithu tadullu alayhi, zimekuja katika jambo hilo hadithi zinazofahamisha hivyo. Wa in kufinat fi aqalla min dhalika fala bas, akikafiniwa mwanamke kwa uchache wa nguo hizo sio vibaya. Muhimu ni kwamba astiriwe, akafiniwe. Waqad warada fi dhalika hadithu Laila binti Qanifin Thaqafiyya radiyallahu anha qalat, kuntu fi man ghassala umma Kulthumin binta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inda wafatiha. Anasema huyu Laila binti Khanif, nilikuwa katika waliomuosha Ummu Kulthum binti yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakati alipokufa. Fakana awwala ma a'tayna a'tana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alhiqa, fakana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-hiqa, ikawa ya kwanza nguo aliyotupa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni hiyo al-hiqa. Thumma ad-dir' kisha dera, thumma al-khimar kisha khimar mtandio, thumma al-milhafa kisha nguo ambayo imemzunguka mwili mzima. Thumma udrijat ba'du fi thawbi al-akhir, kisha akafunikwa baada ya hizo kwa nguo ya mwisho. Qalat wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun 'inda al-babi ma'ahu kafanuha yunawilnaha thawban thawba. Anasema hivyo Ummu Atiya, na hali mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kukaa katika mlango, ma'ahu kafanuha ana sanda yake, yunawilnaha thawban thawban, anatupa nguo baada ya nyingine. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وفي إسناده نوح بن حكيم وهو مجهول وهو مجهول وله شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذه الزيادة صحيحة الإسناد فتح الباري. الشيخ الباني هي زوجة مزي ضعفيشة حديثه حديثه الشيخ الباني مي ضعفيشة دوبا كسيما قماني كما منامومي أنا فتوى كفن منامكي نقو تاتو زيلي زيلي. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. وينجي تنوى إفاذك كأهل العلم ونونا وكفني ومنامك كوانغوتان. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أكفان النساء ثلاث لفائف بيض كما جاء في حق الرجال. نكون كتك أهل العلم ونكون كما إدادي يساند زوانواك ننغوتات نيوب كما اللي فكوية كتك حق يوانوم زيل زيل. لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وصابوا أصلي نكوى ساوى بين يوانوم ونواك كتك حكم نساء ساوى. ولأن في إسناد الحديث المروي في هذا الباب ما قال نقصباب كتك إسناد حديثه ليوبوكي وكتك ملنغوه وما ننغوتانو هي إسنادياك إنا ما قال إنا ما نينو كما علماء كما لبسيما أبا الشارح وما فيه نوح بن حكيم وهو مجهول. مفهوم هذا. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. اللي واجب كو حق زوت ونومنا ونواكي واجب ننقو موجة إلى استر جميع الميت ميت يوت. الأكمل والأتم اللي يكمل زيدي نكمل في زيدي كما تقدم أن يكفن في ثلاثة أثواب ni kukafiniwa maiti kwa nguo tatu kama afua ila bir rasuli sallallahu alayhi wasallam kama alivyofanyiwa mtume sallam. Fa illa yatayassar hasala almaqsud bi thawb wahid yasturu jami'a almayit, zisiposailika hizo nguo tatu makusudio yatapatikana kwa nguo moja itakayositiri maiti mzima. لكن إذا كان الميت محرما لكن يكوى ميت محرم بالحج والعمرة فإنه يغسل بماء وسدر أتوش وقماجنا مكنازي ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما أتاكفنوا kwa shuka yake yani nguo yake ya chini, waridaihi na nguo yake ya juu, au fi ghairima au katika nguo zisizokuwa hizo. Wala yughatta ra'suhu wala wajuhu, wala hakitafunikwa kichwa chake wala uso wake. Linahi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kumkataza, kwa kukataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama fi shani rajul alladhi waqasatu naqatuhu, kama ilivyo katika jambo la yule mtu ambaye ngamia wake alimkanyaga. Kala mtume akasema irsiluhu bima'in wasidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Wakafinuhu fi thawbain, mkafinini kwa nguo mbili. Wala tamassuhu tiba, wala msim, yani msimtie marashi. Wala tukhammiru ra'sahu, wala msimfunike kichwa chake. Fa inna allaha yabaathuhu yawma alqiyamati mulabbia, kwani Allah atamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa mwenye kutoa talbia. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayati al-Muslim wala wajhahu, msifunike pia uso wake. Wala yutayyabu, wala hatatiwa marashi, kama taqaddama fil hadith wala tamassuhu tiba, li'annahu yub'athu yawma al-qiyama mulabbia, kwani atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa mwenye kusema talbia. Kama sahha bidhalika al-hadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyosihi kwa hilo hadithi kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ay yub'athu ala hay'atihi allati mata alayha wa ma huwa alamatun lihajjihi. Hadha al-muhrim yub'athu ala hay'atihi allati mata alayha, atafuliwa juu ya ile ile sifa yake aliyokufia. Wa ma'ahu alamatun lihajjihi, na ala, ana alama ya haji yake. Ni ipi alama ya haji hiyo? Kutoa talbia, labbaik allahumma labbaik. Wa hiya dalalatul fadila kama taqaddama fi maji'i ash-shahidi yawma al-qiyama wa awdajuhu tashkhabu dama, na hii ni dalili ya fadla za huyu aliyekufa katika ihram, kama ilivyotangulia kwa kuja shahidi siku ya kiyama. Shahidi atakuja siku ya kiyama, wa audajuhu tashkhabu dama, ha? Na mishipa yake inavuja damu. Launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski, ha? Audaji ni hizi zinazokatwa hapa kwa mnyama, mishipa iliyo katika shingo hapa. Kwa mishipa yake ya shingo inavuja damu, lakini raha damu ni rangi, ni rangi ya damu, harufu ni harufu ya miski kwa huyu shahidi, kama tulivyosoma huko nyuma. Wazi ha? Wa in kana almuhrim imra'a, akiwa huyo muhrim ni mwanamke aliyekufa katika ihram, kufinat ka ghairiha minan nisa'i kama taqaddam, atavalishwa sanda kama mwanamke mwingine katika wanawake kama taqaddam, kama ilivyotangulia. Lakin la tutayabu, lakini hatii marashi. Lianna tiba min almahdhurat, sababu marashi ni katika mambo yaliyozuiwa katika ihram. Mtu akiwa tayari ana ihram ya haji ya umra, hatii marashi, ni haramu. Wala yughatta wajhuha biniqabin, wala haufuniki uso wake kwa niqab. Wala yadaha biquffazaini, wala mikono yake haifuniki kwa soksi au gloves. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bilkafani alladhi kufinat fihi, lakini utafunikwa uso wake na mikono yake kwa ile sanda aliyovalishwa. Kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ulivyotangulia uwazi wa namna ya kumkafini mwanamke. Lianna almuhrimata la tantaqibu, kwa sababu mwanamke muhrima havai niqabu wala talbasu alquffazaini wala havai soksi katika mikono yake. Wayukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila thalathati athwab, na anakafiniwa mtoto wa kivulana kwa nguo moja mpaka nguo tatu. Watukaffanu as-saghiratu fi qamisin wa lifafataini, na mtoto wa kisichana anakafiniwa kwa kanzu na nguo mbili. Liadami ihtiyajiha ila alkhimari fi hayatiha, kwa kutohitajia kwake mtandio katika uhai wake. fakadha baada mautiha, vile vile baada ya kufa kwake hafunikwi mtandio katika sanda yake. Wallahu alam.